tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Zij bekronen je lieve gezicht. Zij verzachten de sporen der jaren. Na een leven van werken en plicht. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren, voor je rimpels van zorgen en pijn. Ik wil trachten voor hen die ze dragen, altijd een bron van vreugde te zijn. Voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat. Omdat hen het harde leven zowel leed als vreugde bracht, hebben zij nu grijze haren en een blik zo wijs en zacht. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Zij bekronen je lieve gezicht. Zij verzachten de sporen der jaren. Na een leven van werken en plicht. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Voor je rimpels van zorgen en pijn. Ik wil trachten voor hen die ze dragen, altijd een bron van vreugde te zijn. Spiegelbeeld, vertel eens even, ben ik heus zo oud als jij? Is het waar? Ben ik 20? Is mijn tienertijd voorbij? Ik ben wel jong, maar ik ben toch niet zo jong meer als ik was. Ging zo graag nog een keertje terug naar de klas. Ik kan je haten, want je geeft geen dag terug. Waarom gaan toch die jaren als je jong bent zo vlug? Ik ben wel jong, maar er is nog al zoveel herinnering. Spiegelbeeld uit al die jaren. Vergeet ik geen deel. Spiegelbeeld, mijn eerste vriendje was een joch zo oud als ik. Ik kreeg van hem mijn eerste zoentje. Was een heerlijk ogenblik. Ik ben wel jong, maar dat zou ik nog zo graag eens overdoen. Quick, quick, slow, de eerste dansles. Wat was ik nog groen? Ik heb alleen nog wat foto's en die zeggen het me weer. Het is voorbij, mijn eerste baljurk, die draag ik niet meer. Platina. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder. Nie wieder hinaus. Wohin die Seefahrt mich im Leben trieb, ich weiß noch heute, was mir Mutter schrieb. In jedem Hafen kam ein Brief an Bord. Und immer schrieb sie, bleib nicht so lange fort. Ich weiß noch, wie die erste Fahrt verlief. Ich schlich mich heimlich fort, als Mutter schlief. Als sie erwachte, war ich auf dem Meer. Im ersten Brief stand, komm doch bald wieder her. Junge, komm bald wieder. Bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam. Ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig samen. Maar nu is dat verleden tijd. De regen valt bij stromen, het is een trieste dag. Want je liet me staan alleen. Ik ken nu de betekenis van tegenslag. Omdat je met een hart verdween. Kom, vertel maar regen wat je doet. Zeg, maak je tussen ons een beetje goed. Ik heb niks aan een ander, want ik hou alleen maar van haar. De regen valt bij stromen, het is een trieste dag. Want je liet me staan alleen. Ik ken nu de betekenis van tegenslag. Omdat je met mijn hart verdween. kom, vertel me regen wat ik voel. Maak haar hartje vurig, want ze is zo cool. Vraag beste regen aan de zon, hoe of je dat doet. Zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam. Ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig samen. Maar nu is dat verleden tijd. Oh, luister naar die regenbui. Pere pere pere pere. Oh, oh, luister, luister, luister naar die regenbui. Pere pere pere pere. Passa agora, na sua antena web, Ouro e Platina. Dia, com Ori Platina, é sempre assim, a melhor música. The most beautiful sound I ever heard. Maria, Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single. Just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. And it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. And it's almost like praying, Maria, I'll never stop saying, Maria. The most beautiful song I ever heard. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman,